प्राप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेद कर्णोशाख्य बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण आरंभ हुआ था, प्रथम मंत्र देख रहे थे, द्वया प्राजापत्या। भाष्य में अभी 72 पृष्ठ आरंभ होगा ना, द्वया ना कुछ दूर गया था इसमें। द्वया द्वया द्वि प्रकार ह इति पूर्व वृत्त अवद्योत को निपात है, यह निपात है। अभी यहाँ द्वया अर्थात पूर्व वृत्तस्य वृत्त घटित, पहले जो हुआ उसका अवद्योत को बताता है, ये ऐसे ही हुआ था। टीका में निपातार्थम एव स्फुटयति, निपात का अर्थ ह का अर्थ कह देगा पूर्व वृत्त, पूर्व घटित का बताने वाला, कैसे पूर्व घटा था घटना उसको कहते हैं। आगे भाष्य में वर्तमान प्रजापते है पूर्व जन्मनि यद वृत्तम तद अवद्योतयति ह शब्देन। अभी वर्तमान प्रजापति है, उसका पूर्व जन्म में यजमान था, यजमान का अवस्था में यद वृत्तम जो उसको हुआ था घटना तद अवद्योतयति ह शब्देन कहते हैं। तो द्वया ह प्राजापत्या ऐसे मंत्र में है, प्राजापत्या तो प्राजापत्या प्रजापतेर अपत्यम अपत्यानि इति प्राजापत्या, तो प्रजापते तो अभी कह देंगे पूर्व अवद्य। कौन सा शब्द पूछ रहे हैं? यद वृत्तम तद अवद्योतयति ह शब्द है ना, ह शब्द के द्वारा जो घटना घट गया था उसको बता रहे हैं। अवद्योत यति अवद्योतन करता सूचयति, द्युत दीप्त दीप्त अर्थात उसको प्रकाशित कर देता है अर्थात बता देता है। अवद्योत यथा प्रकाशयति प्राजापत्या अपत्यानि प्रजापतेर अपत्यानि इति प्राजापत्या। तो प्रजापति का अपत्य अभी आप कहते हैं कि वर्तमान जो प्रजापति उसका पूर्व जन्म में जो था उसका बात कहेंगे, अभी फिर प्रजापति का अपत्य कहाँ है, वो तो पूर्व जन्म का कहना था, इसलिए कहते हैं कि प्राजापत्या इसका अर्थ प्रजापतेर अपत्यानि। प्रजापतेर का अर्थ कहते हैं यजमान अर्थात पूर्व जन्म में जो था। वृत्त जन्मावस्थस्य वृत्त अतीत जन्म अवस्थ अर्थात जो यजमान था, तो प्रजापते का अर्थ यजमानस्य अपत्यानि, यजमान का जो अपत्य उसको प्रजापत्य कहा जाएगा। केते यजमान का अपत्य जो है, अच्छा टीका में प्रजापति शब्दो भविष्यत वृत्तिया यजमान गोचरयति, जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में है प्रजापतेर, तो ये जो प्रजापतेर है ये अभी तो यजमान है, यजमान गोचरयति गोचरयति भविष्यत वृत्तिया, आगे वो बनेगा प्रजापति। अच्छा अभी वो कौन है प्रजापतेर अपत्यानि इति प्राजापत्या, प्रजापति का जो अपत्य वो कहेंगे अपत्य कौन है, केते ये प्रजापति का अपत्य कौन है पूछ रहे हैं, उत्तर देते हैं देवाश्च आसुराश्च असुराश्च देवता और असुर ये सब। ठीक है मैं इंद्रादयो देवा विरोचनादयश्च असुरा, तो ये तो प्रसिद्ध है इति आशंकम बारयति, यहाँ देव असुर से इंद्र विरोचन इत्यादि को नहीं लेना है, तो फिर किसको भाष्य में कहते हैं तस्यैव प्रजापते है प्राणा वागादय, यही देवता और असुर है। प्रजापति अर्थात यजमान, यजमान का प्राण, प्राण कौन है कहते हैं वागादि, इंद्रियों को प्राण कह दिया जाता है, तो वागादि यजमान का जो वागादि है वही हो गए ये देव और असुर। यजमान कहने का अर्थ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का जो इंद्रिय है वही देवता और असुर है, कैसे है, नहीं तो प्रजापति का वो यजमान का जान करके हमको क्या लाभ है, उपासना करते हैं आखिर क्या है, वो गुण हम में आना है, तो इसलिए कहते हैं अर्थात ये हमारी ही बात है। इतना बड़ा महाभारत हो गया, कुरुक्षेत्र में कौरव आ गए, पांडव आ गए, इतना सब हो गया, कहते हैं सब हमारे अंदर में है, यही बात है, इसको कहा गया पूरा महाभारत। याजमानेषु प्राणेषु देवत्वम असुरत्वम च विरुद्धं न सिद्ध्यति इति संकते। यजमान का जो प्राण इंद्रिय सब हो गए वाघ आदि, यजमान का प्राणेषु प्राणेषु इंद्रियसु बहुत सारे हो गए, देवत्वम असुरत्वम उसमें अगर देवत्व होगा तो देवत्व, नहीं तो असुरत्व होगा तो असुरत्व, विरुद्ध चीज कैसे हो जाता है, न सिद्ध्यति कथम इति, भाष्य में पूछ रहा है कथम पुनस्तेषाम देवासुरत्वम, कथम पुनस्तेषाम, तेषाम अर्थात प्राणानाम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का देव असुरत्वम, देवासुरत्वम, देवत्वम असुरत्वम, तो दोनों के साथ अन्वय होगा, तो इंद्रियों का इंद्रियों में देवत्व असुरत्व कैसे आ जाएगा। टीका में तेषु तद उभयम् औपाधिकं साधयति, तेषु तेषु कहने से इंद्रियेषु प्राणादिषु, तद उभयम् वो दोनों कौन, देवत्वम और असुरत्वम, इंद्रिय में देवत्वम और इंद्रिय में असुरत्वम, ये कैसे कहते हैं औपाधिकम, उपाधि के चलते इंद्रिय में देवत्व अथवा असुरत्व, तो ये उपाधि कहते हैं अगर इंद्रिय में शास्त्रीय उपाधि आ गया तब उसमें देवत्व आ गया, अगर अशास्त्रीय स्वाभाविक आ गया तब उसमें असुरत्व आ गया। भाष्य में औपाधि का जो है देवत्वम असुरत्वम इसको साधयति बताते हैं, भाष्य में उच्यते कहा जाता है, शास्त्र जनित ज्ञान कर्म भाविता द्योतनात देवा भवन्ति, शास्त्र जनित ज्ञान और शास्त्र जनित कर्म अर्थात शास्त्रीय ज्ञान और शास्त्रीय कर्म, ज्ञान अर्थात उपासना, शास्त्रीय उपासना और शास्त्रीय कर्म उससे भाविता, तीन नंबर टिप्पणी संस्कृता, तो इंद्रिय अगर शास्त्रीय ज्ञान कर्म में संस्कृत संस्कार बन गया तो क्या होगा, कहते इंद्रिय शास्त्रीय पदार्थ को देखने के लिए ही आग्रह करेगा, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहेगा वो गंगा जी दर्शन करेगा, नहीं तो अरण्य में जाएगा, वो पार्क में नहीं जाएगा, पार्क के दर्शन करना कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान कर्म नहीं है। हाँ ठीक है, प्रफुल्ल हो जाएगा मन, किंतु अगर उसमें प्रफुल्लता का बोध हो तो, नहीं तो विक्षेप कारण, शास्त्र जनित ज्ञान कर्म तेन भाविता, तो हो गया ये देवत्व आ गया, क्यों कहते हैं द्योतनात देवा, द्योतन अर्थात प्रकाश, शास्त्रीय ज्ञान कर्म होगा तो सात्विकता बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ेगा तो इंद्रिय सब प्रकाशशील हो जाएंगे अर्थात विषय को ठीक ठीक ग्रहण कराएंगे, अगर राजसिक तामसिकता रहेगा तो विषय को ठीक ग्रहण नहीं करा के उसके ऊपर सर्वदा एक और आस्तरण दे करके ग्रहण करवाएगा, सत्व जब हो जाएगा तो विषयों को ठीक ठीक ग्रहण करेगा, तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशम उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम कुरुनंदन, विवृद्धम सत्वम इत्युत, सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे यदा प्रकाशम उपजायते, प्रकाशम ज्ञान मतलब सभी इंद्रिय में एक प्रफुल्लता आएगा, इंद्रिय में प्रफुल्लता क्या है, विषय को बिल्कुल ठीक ठीक ग्रहण करेगा, ठीक ठीक ग्रहण करेगा अर्थात उसमें राग है द्वेष है उससे अतिरिक्त होकर के उसका जो गुण दोष है उसी को ही दिखा देगा, इसमें ये गुण है ये दोष है, रजस तमस रहेगा तो दोष में गुण दिखा देगा और गुण में दोष दिखा देगा, इस प्रकार करेगा, तो ये द्योतन, द्योतन अर्थात प्रकाश, द्युत दीप्त प्रकाश, तो द्योतनात देवा भवंती, ये हो गया ते एव स्वाभाविक, ये हो गया देवताओं का बात कह दिया, शास्त्रीय ज्ञान कर्म से देवत्व, ते एव अर्थात ते वागादेय वही वागादेय स्वाभाविक प्रत्यक्ष अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविता असुराहा, वही वागादि असुर बन जाएंगे कब, जब उसमें स्वाभाविक कर्म ज्ञान होने लगेगा, शास्त्रीय कर्म ज्ञान होगा तो वो देवत्व आ जाएगा, स्वाभाविक कर्म ज्ञान होगा तो असुर हो जाएंगे, ये स्वाभाविक कर्म ज्ञान क्यों हो रहा है उनमें, कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन, प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों से दृष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है, मतलब दृष्ट प्रयोजन जो दिखता है प्रत्यक्ष से और अनुमान से, शास्त्र से जो होगा अदृष्ट प्रयोजन सिद्ध होगा, परलोक पुण्य होगा, ज्ञान प्राप्ति होगा, ये सब कहा जाएगा, ये सब अदृष्ट प्रयोजन। किंतु जहाँ दृष्ट प्रयोजन में ही अधिक तात्पर्य है, दृष्ट प्रयोजन प्रत्यक्ष अनुमान से हो जाएगा, दृष्ट प्रयोजन का सिद्धि प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं हो जाएगा, दृष्ट प्रयोजन का ज्ञान ये प्रत्यक्ष अनुमान से हो रहा है। ये देखा तो ये फिर चाहिए प्रयोजन, दृष्ट देख लिया पदार्थ को चाहिए, शास्त्रीय प्रयोजन जो है वो तो अदृष्ट। प्रत्यक्ष अनुमान जनित, प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण दे दिए, तो उसे जनित क्या जनित, दृष्ट प्रयोजन, अनुमान और प्रत्यक्ष से दृष्ट प्रयोजन बनेगा। उस वो जो प्रयोजन बना, वो प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए कर्म ज्ञान, तो प्रयोजनाय कर्म ज्ञान, तो प्रत्यक्ष अनुमान से जो सृष्टि हुआ प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन कहते हैं, उसके लिए कर्म ज्ञान करेगा। उससे भाविता, भाविता का अर्थ संस्कृत, अगर हो जाएगा तो असुर हो जाएगा। तो जो प्रयोजन दिखता है अथवा अनुमान हो गया, दिखता है अर्थात सुने कुछ किए, इससे जो सब प्रयोजन बन जाता है वो सब आसुरी प्रकृति कराएगा। शास्त्र जो कहा है, कभी हम सुने और वो शास्त्रीय भी है, कहते सुने और शास्त्रीय है तो शास्त्रीय ही है, वो सुने है उसमें और मतलब नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, हमारा गुरुजी जो कहते हैं शास्त्र के आधार पर ही कहते हैं, तो इसलिए हम मानते हैं। कहते हैं इसलिए आप मानते हैं क्योंकि शास्त्र का बात है, गुरुजी कह देंगे शास्त्र का विरुद्ध कह देंगे, वो ग्रहण नहीं होगा। इसलिए मुख्य कौन हो गया, शास्त्र। इसी प्रकार की हम अगर कभी कुछ सुनते हैं और वो शास्त्रीय बात सुनते हैं, कहते शास्त्रीय प्रधान हो गया। हमारे सारे इंद्रिय जब ये शास्त्रीय धीरे धीरे होने लगेंगे तब तो उसमें देवत्व आएगा। अच्छा, ये दो कोटि के हो गए। टीका में शास्त्र अनपेक्षयोर ज्ञान कर्मणोर उत्पादकम आह। तो अगर देवत्व शास्त्र शास्त्र शास्त्रीय ज्ञान कर्म से होगा, तो शास्त्र अनपेक्ष ज्ञान कर्म इसका उत्पादक कौन है, कहाँ से होता है शास्त्रीय, जो मतलब अशास्त्रीय ज्ञान कर्म का ये प्रयोजन बनता क्यों, उसका उत्पादक क्या है। कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान जनित, भाष्य में कहा प्रत्यक्ष अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन, ये अगर होगा तो फिर स्वाभाविक हो जाएगा। दो प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान से दो क्यों कहे, कहते सन्निधान असन्निधानाभ्याम प्रमाण द्वय उक्ति। प्रत्यक्ष अलग प्रमाण है, अनुमान अलग प्रमाण है, ये दोनों प्रमाण क्यों कहा। सन्निधान नजदीक में है तो प्रत्यक्ष, असन्निधान है तो अनुमान, ये दोनों उपाय से दृष्ट प्रयोजन से बनते हैं। अच्छा, आगे भाष्य में स्वे स्वे एव न स्वेषु एव असुषु रमणात् असुरेभ्यो वा देवेभ्यो अन्यत्वात्। स्वेषु एव असुषु, उनको असुर क्यों कहा गया। स्वेषु असुषु, असु अर्थात प्राण, प्राण अर्थात इंद्रिय, तो इंद्रिय में रमणात्, तो ये इंद्रिय में अधिक अर्थात इंद्रिय को स्वाभाविक दिशा में अधिक चलाते हैं ये लोग, इंद्रियों को अधिक चलाते हैं। जो लोग शास्त्रीय होंगे वो लोग इंद्रियों को अधिक नहीं चलाएंगे, चलाएंगे तो शास्त्रीय चलाएंगे, नहीं तो इंद्रिय अधिक नहीं चलेगा, क्योंकि इंद्रिय अधिक चल रहा है अर्थात है कि जागृत अवस्था है। हमको ये जागृत को, इंद्रिय अधिक चल रहा है जागृत अवस्था अर्थात स्थूल को ग्रहण कर रहा है, स्थूल को ग्रहण कर रहा है अर्थात ये जगत में सत्यत्व बुद्धि बहुत दृढ़ हो जाता है। तो ये अन्यत्र जैसे ओंकार इत्यादि का उपासना जहाँ कहते हैं, हमको अ को उ में लय करना है, इंद्रियों को मन में लय करना है, हमारे इंद्रिय अधिक नहीं चलना चाहिए, मन अधिक चलना चाहिए। किंतु जब इंद्रिय बहुत बलवान रहेंगे वो मन कहाँ चलेगा, हमेशा इंद्रिय ही चलेंगे और मन उसके पीछे चलेंगे। इंद्रियों को बंद करके मन को चलाना ये तो उ का स्थिति हुआ, और उसको भी बंद करना ये म का स्थिति हुआ। इंद्रिय भी अगर अधिक चलते हैं, चाहे वो शास्त्रीय में हो, अशास्त्रीय से तो शास्त्रीय अच्छा है इसलिए इंद्रिय शास्त्रीय में चलाना है तो प्राथमिक है, किंतु उससे आगे है कि उसको भी बंद करना है अर्थात तो अधिक देख लिया भगवान को तो फिर आगे आंख बंद करके स्मरण ये अधिक आवश्यक है, और देखते रहना ये ठीक है आरंभिक अवस्था में आवश्यक है, किंतु तो आगे जितना मन में होगा। स्वेषु एव असुषु रमणात्, उसी में ही अधिक रमण अर्थात उसी में प्रीति अनुभव करना। अच्छा, अथवा असुरे सूरेभ्यो व देवेभ्यो अन्यत्वा, इनको असुर क्यों कहा गया, सूर देवता उनसे अन्य है इसलिए असुर कह दिया गया। दोनों उपाय से व्याख्यान देते हैं। स्वेषु एव असुषु रमणम, अपने ही जो प्राण में इंद्रियों में रमण ये क्या है, इसको टीकाकर कहते हैं स्वेषु एव असुषु रमणम नाम। आपने जो भाष्य में कहा दिया स्वेषु एव असुषु रमणात्, इस शब्द का क्या अर्थ, नाम नाम अर्थात इस शब्द का क्या तात्पर्य, आत्मम भरितुम, ये पाणिनि महर्षि का एक सूत्र है, फले ग्रही आत्मम भरी फले ग्रही आत्मम भरी, आत्मा अर्थात शरीर, शरीर विभर तुम जिनका उद्देश्य उतना ही है, इंद्रिय अधिक कार्य करते हैं तो शरीर भरण ही उसका अधिक बुद्धि है, ये आसुरी बुद्धि है। आत्मम भरी तुम आत्मा अर्थात शरीर उनका बुद्धि, कैसे आत्मम भरी फले ग्रही ऐसा कुछ है वहां। आगे तत इत्यादि वाक्य द्वयम् व्याचष्टे, ये पहले तो हो गया द्वया प्राजापत्या देवाश्च आसुराश्च, ये कह दिए। कहने के बाद आगे मंत्र है तत कानियसा देवा ज्याया ज्यायसा आसुरा, ये आगे दो वाक्य है, इसको भी कहते हैं यस्माच्च भाष्य में यस्माच्च दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर भाविता असुराहा। दृष्टम यद प्रयोजनम, ये दृष्ट प्रयोजन किस किस प्रमाण से बन सकता है, अनुमान प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों से बन सकता है। तो हमारा प्रयोजन प्रत्यक्ष अनुमान से कम बने, अधिक शास्त्र से बने तब धीरे धीरे देवत्व को जाएगा, नहीं तो दृष्ट प्रयोजन अगर हमारा बनता रहेगा तो फिर उससे क्या होगा, उसको पूर्ण करने के लिए ज्ञान कर्म, ज्ञान कर्म से संस्कारित तो हो जाएगा, तो होने से देवत्व आ जाएगा ना, असुरत्व, असुरत्व। कहते हैं यस्माच दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर्म भाविता असुराहा, ये बहुत होते हैं। ततः इसलिए ततः तत का अर्थ तस्मात कानियसाहा कनियांश एव कानियसा स्वार्थे अणि वृद्धि कनियांश अल्पा एव देवा, क्योंकि असुर दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर्म से संस्कारित ये अधिक होते हैं स्वाभाविक अवस्था में, इसलिए देवता लोग कम होते हैं देवा कानियसा। ततः ततः अर्थात तस्मात तस्मात तस्मात कारणात, इसलिए असुर अधिक होते हैं इसलिए कानियसा। कहते हैं कनियांश एव कानियसा कनियस युवाल्पयो हो कन अन्यतर श्याम, तो ये अल्प अर्थ में पर में यो सुन रहने से अल्प को कन आदेश हो जाता है, कनियस प्रतिपद प्रतिपदिका, तो बहुवचन हो जाएगा कनियांश कनियान कनियांश कनियांश कानियसा का अर्थ कह दे कनियांश, तो कनियांश एव कानियसा, तो कनियस से अण कर दिए, अण कर देने से हो जाएगा कानियस जस का रूप हो गया कानियसा, अण कैसे हो गया स्वार्थे, स्वार्थ में अण करने वाला सूत्र प्रज्ञादि भ्यश्च स्वार्थ में अण होता है, स्वार्थे अणि स्वार्थ में अण होने से वृद्धि वृद्धि हो गया, कनियांशो अल्पा एव देवा अर्थ हो गया कनियांश अर्थात अल्प देवता अल्प होते हैं, और ज्यायसा असुरा ज्यायसा यहाँ भी ऐसे अण हो गया अर्थात ज्यायांश, तो ये प्रशस्य को ज्य आदेश हो जाता है तो अधिक अधिक है असुर, ये सुन होने से ज्यादा दियस ज्य से आगे ये सुन का ई को आ हो जाता है, तो ज्यायस ज्यायांश असुरा असुर अधिक होते हैं अर्थात स्वाभाविक प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, स्वाभाविक अर्थात तो शरीर को लेकर के अधिक प्रवृत्ति हो जाती है शरीर। देवानाम अल्पत्वम प्रपंचयति, देवता कम हो गए जो कह दिया गया, इसको और स्पष्ट करते हैं स्वाभाविक ही ज्ञान कर्म कर्म ज्ञान प्रवृत्तिर महत्तरा प्राणी प्राणानाम शास्त्र जनिताया कर्म ज्ञान प्रवृत्ते है, शास्त्र जनिताया पंचमी कर्म ज्ञान प्रवृत्ते है पंचमी, शास्त्र से जनित होता है जो कर्म ज्ञान की प्रवृत्ति, शास्त्र से जो कर्म ज्ञान प्रवृत्ति होता है उससे ये पंचमी है, उससे स्वाभाविक ही कर्म ज्ञान प्रवृत्ति ही महत्तरा अधिक होता है, स्वाभाविक ही किनका प्राणानाम इंद्रियाणाम महत्तरा अधिक होता है, महत्तरा क्या है, टीका में कहते हैं महत्तरत्वे हेतुर दृष्ट प्रयोजनत्वात्। महत्तर में हेतु क्या है, कहते हैं दृष्ट प्रयोजन। अधिक क्यों स्वाभाविक ज्ञान कर्म जनित प्रवृत्ति होती है, कहते हैं दृष्ट प्रयोजन। तो धीरे धीरे दृष्ट प्रयोजन घटे, ये दृष्ट प्रयोजन नहीं है। कैसे कर्म का ज्ञान है, कर्म और ज्ञान, ज्ञान अर्थात उपासना, स्वाभाविक उपासना कैसे होती, सामूहिक उपासना, स्वाभाविक उपासना कर्म तो हो सकता है, स्वाभाविक उपासना नहीं करते लोग, अर्थात ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए उसको चाहिए, कुछ पदार्थ देख लिया कहीं जो कि शास्त्र में निषिद्ध है, देख लिया उसी के बाद में चिंतन करता है, कुछ पदार्थ खा लिया जो कि शास्त्र से निषिद्ध है, आगे उसको वो पदार्थ का चिंतन करता है, फिर कब मिलेगा कब मिलेगा, यही सब स्वाभाविक उपासना हो गया। उपासना अर्थात चिंतन, तद विषय का चिंतन हो जाएगा वही चलेगा, अशास्त्रीय पदार्थ का वो चिंतन करता रहेगा, जो सब इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं उसी के बारे में चिंतन करेगा। महत्तरत्व हेतु दृष्ट प्रयोजन, ये जो निषिद्ध कर्म का मतलब शास्त्र में जो विहित नहीं है उस प्रकार की, निषिद्ध सब नहीं कह सकते हैं, शास्त्र में विहित नहीं है तो निषिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो जो निषिद्ध इत्यादि हो जाते हैं अथवा जो विहित नहीं है उसमें अधिक प्रवृत्त हो जाना, भोजन शास्त्र में विहित नहीं है किंतु उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, कहेंगे हाँ स्वाभाविक ही, तो उसमें अधिक प्रवृत्ति नहीं हो जाना चाहिए, निषिद्ध में बिल्कुल नहीं है, और जो अविहित है किंतु आवश्यक है शरीर रक्षण के लिए उसमें तो जितने कम आवश्यक है उतने प्रवृत्ति। अच्छा महत्तरत्व हेतु कह दिया दृष्ट प्रयोजनत्वात् इति। आगे भाष्य में शास्त्र जनिताया कर्म ज्ञान प्रवृत्ति है पंचमी अपेक्षा कर्म ज्ञान प्रवृत्ति स्वाभाविक ही ये महत्तरा है, क्यों भाष्य में कह देते हैं दृष्ट प्रयोजनत्वात्, ये दृष्ट प्रयोजन है, जो दृष्ट प्रयोजनत्वात् भाष्यकार ने कहे, टीकाकार उसको कहते हैं महत्तर कर्म ज्ञान प्रवृत्ति महत्तरा प्राणी नाम कहा गया, ये महत्तर का हेतु है कि दृष्ट प्रयोजन दृष्ट प्रयोजनत्वात्, ये टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं। अतएव कनीयस्तम देवानम, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान कर्म प्रवृत्ति अधिक है इसलिए देवता लोग कम हो गए। टीका में असुराणाम बहुत्वम प्रपंचयति, देवानाम अल्पत्वम कह दिया, देवानाम अल्पत्वम क्यों, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान प्रवृत्ति कर्म प्रवृत्ति अधिक है इसलिए देवता कम हो गए। अभी असुर ज्यादा है मतलब असुराणाम बहुत्वम प्रपंचयति, असुर ज्यादा क्यों है, कहते शास्त्र जनित प्रवृत्तिर अल्पत्व, अर्थात देवता क्यों कम हो गए, कहते स्वाभाविक ज्ञान कर्म अधिक है, और ये असुर क्यों हो गए अधिक, कहते शास्त्र प्रवृत्ति कम है, ये दोनों शास्त्र जनित प्रवृत्तिर अल्पत्वात्। टीका में कहते हैं असुराणाम बाहुल्यम इति शेष, अर्थात भाष्य में जो पंक्ति दिया शास्त्र जनित प्रवृत्तिर अल्प होने से असुरों का बाहुल्य हो जाएगा, तो ये सुबह से रात तक ये देखना है हमारा जीवन में आज जितना प्रवृत्ति हुई कितना शास्त्रीय हो गया और कितना स्वाभाविक हो गया। टीका में तदेव साधयति असुराणाम बाहुल्य जो कहा और देवताओं का कानीयस्तो कहा, ये इसको साधन करते हैं भाष्य में अत्यंत यत्न साध्या ही सा, अत्यंत यत्न साध्या स्वाभाविक प्रवृत्ति ना शास्त्रीय प्रवृत्ति, शास्त्रीय प्रवृत्ति जो कहा गया शास्त्र जनित प्रवृत्तेर अल्पत्वात्, क्यों हेतु दे देते हैं अत्यंत यत्न साध्या ही सा, बहुत यत्न करना पड़ता है इंद्रियों को हटाओ, इंद्रिय नहीं हटेंगे जब तक तो मन अत्यधिक भोग वासित है, तो इसलिए पहले थोड़ा सम करना चाहिए, सम होने के बाद जाकर के दम होगा, तो इंद्रियों को नियंत्रण कर लेना पहले सम चाहिए। अच्छा आगे टीका में उभयेषां देवासुराणां इतः संघर्षम दर्शयति, तभी देवता असुर उभयेषां देवासुराणां ये दोनों का मिथः संघर्ष, मिथ अर्थात परस्पर परस्पर संघर्ष इसको दिखाते हैं भाष्य में, ते देवाश्चासुराश्च प्रजापति शरीरस्था, क्योंकि देव असुर ये सब प्रजापति का शरीर में रहेंगे ना बाहर में, इसे इंद्र विरोचन नहीं है इसलिए इसका शरीर में रहेंगे, उनके इंद्रिय है, प्रजापति शरीरस्था एषु लोकेषु निमित्तभूतेषु स्वाभाविक इतर कर्म ज्ञान साध्येषु अस्पर्धन्त स्पर्धां कृतवन्तः। प्रजापति शरीर में लेकर रह करके एषु लोकेषु यह सब लोक प्राप्त करने का, लोकेषु अर्थात इंद्रिय पूरा शरीर को ले लेंगे। चक्षुर इंद्रिय कहेगा हमको वो देखना है और शरीर को पूरा ले लेगा, नहीं रसन इंद्रिय कहेगा नहीं अभी इसको खाना है तो वो पूरा शरीर को साथ में ले लेगा। तो अभी पूरा शरीर को कौन लेगा, इसे अभी शरीर ही उनका निमित्त बन गया विवाद के लिए। एषु लोकेषु निमित्त भूतेषु, किसका निमित्त, स्पर्धा का, शरीर को कौन अधिकार करेगा इसके लिए। स्वाभाविक इतर कर्म ज्ञान साध्येषु, एक स्वाभाविक और एक इतर, इतर अर्थात शास्त्रीय कर्म ज्ञान साध्येषु, तो स्वाभाविक कर्म ज्ञान साध्य असुरत्वम और इतर कर्म ज्ञान साध्यत्वम देवत्वम, ये दोनों अर्थात ये शरीर में कौन सा चीज अधिक आएगा, इसके लिए स्पर्धाम कृतवंत। टीका में कथम ब्रह्मादीनाम स्थावरांतानाम भोगस्थानानाम स्पर्धा निमित्तत्वम इति आशंक्य। अभी स्पर्धा का निमित्त हो गया लोक, लोक अर्थात शरीर, शरीर अर्थात भोगायतनम, तर्क में कहेंगे भोगायतनम शरीरम। तभी ये शरीर ब्रह्मादि से लेकर के स्थावरांत ये वृक्ष पर्यंत, ब्रह्मादीनाम स्थावरांतानाम भोगस्थानानाम, भोग का स्थान हो गया शरीर, शरीराणाम, ये शरीर सब स्पर्धा का निमित्त कैसे बन गए इति आशंक्य। उत्तर देते हैं तेषाम, तेषाम अर्थात भोगस्थानानाम शरीराणाम शास्त्रीय इतर ज्ञान कर्म साध्यत्वात्। शास्त्रीय और इतर ज्ञान कर्म, शास्त्रीय ज्ञान कर्म, इतर ज्ञान कर्म, स्वाभाविक ज्ञान कर्म, उसी से ही ये शरीर सिद्ध होते हैं। जैसे कर्म करेगा आगे ऐसे शरीर प्राप्त होगा, तो इसलिए साध्यत्वात्, जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार के शरीर प्राप्त हो जाएगा और जैसे शरीर होगा उसी मुताबिक फिर आगे कर्म चलेगा। तयोश्च, तयोः अर्थात शास्त्रीय इतर ज्ञान कर्म योः देवासुर जयाधीनत्वात्। देवताओं का जय अधीन एक हो जाएगा, असुरों का जय अधीन दूसरा हो जाएगा, तो होने से। और तस्य च, तस्य अर्थात जयस्य, देवासुर जय ये कैसे होगा, कहते तस्य च स्पर्धा पूर्वकत्व, विवाद हो तो फिर जय होगा। तो शास्त्रीय ज्ञान कर्म से ये लोक प्राप्ति होगा, शरीर प्राप्ति होगा, वो कैसा, कहते हैं देवासुरों का जय का अधीन है, देवता जीत गए तो ऊपर लोगों की प्राप्ति होगी आगे। तस्य च स्पर्धा पूर्वकत्व, विवाद होगा था, इसलिए परंपरया लोकानाम तन्निमित्तत्वम, तन्निमित्तत्वम स्पर्धा निमित्तत्वम, अभी स्पर्धा का निमित्त लोक हो गया, इसको प्राप्त करने के लिए ही स्पर्धा। इति अभिप्रेत्य विशिनष्टि, इसको अभिप्राय में रख करके विशेष करके कहते हैं भाष्य में, एषु लोकेषु, प्रथम पंक्ति में एषु लोकेषु निमित्त भूतेषु स्वाभाविक इतर कर्म ज्ञान साध्येषु। ये लोक सब कहाँ से प्राप्त होगा, स्वाभाविक अथवा इतर ज्ञान कर्म से प्राप्त होगा, स्वाभाविक। इति आगे पृष्ठ में टीका में का पुनरेशम स्पर्धा नाम, ठीक है अभी स्पर्धा करेंगे लोक, लोक के लिए स्पर्धा, किंतु है क्या चीज, का पुनरेशम, ऐसम अर्थात ये जो इंद्रियाणाम स्पर्धा नाम, इंद्रिय अर्थात देव और असुर इसका बीच में जो स्पर्धा होगा, ऐसाम देवासुराणाम स्पर्धा नाम का क्या चीज है इति आशंक्य। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में कहते हैं देवानां चासुराणां च वृत्ति उद्भवा विभवौ स्पर्धा। देवताओं का वृत्ति और असुरों का वृत्ति, उद्भव उठ जाना, अभिभव दब जाना, ये हो गया स्पर्धा। तो एक ही समय में दोनों उठ जाएंगे, नहीं उठेंगे, एक अगर उद्भव होगा तो दूसरे का अभिभव होगा, ये हो गया स्पर्धा। अभी इसका व्याख्यान करते हैं आगे टीका में, ताम एव सफलाम विवृणती, ये जो स्पर्धा देवता और असुरों के बीच में, इनका फल के साथ सफलाम फल न सह, स्पर्धा करते हैं स्पर्धा का फल इसको कहते हैं। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में अंतिम पंक्ति में कदाचित शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति ही प्राणानाम उद्भवती। कदाचित कभी शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना, भावना अर्थात जो संस्कार उनका है, भावना रूप संस्कार रूपा वृत्ति, तीन नंबर टिप्पणी दे दिए। समाधि, समाधम, विवेक, वैराग्य, ये सब शास्त्र जनित ज्ञान कर्म, उससे संस्कार से ये बनेगा। प्राणानाम इंद्रियाणाम, अभी इंद्रियों में कभी कभी ये समाधमा देगा ना, कहेगा इसको और नहीं खाएंगे, इसको और नहीं देखेंगे, इसको और तो नहीं सुनेंगे, इस प्रकार के होगा तो चलेगा। प्राणानाम उद्भवती, और यदा च उद्भवती, भाष्य में आ गया यदा च उद्भवती तदा, जब ये समाधि शास्त्रीय ये सब प्रवृत्ति उद्भव होगा, फिर आसुरी प्रवृत्ति रहेगी नहीं रहेगी, उसको कहते हैं तदा दृष्ट प्रयोजना प्रत्यक्षानुमान जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा तेषाम एव प्राणानाम वृत्ति आसुरी अभिभूयते। जब सात्विक वृत्ति आ जाएगा तब दृष्ट प्रयोजना, जो आसुरी वृत्ति उद्भव का कारण है, दृष्ट प्रयोजना कौन है? प्रत्यक्ष अनुमान जनित ज्ञान कर्म का भावना संस्कार तद्रूपा, तो उससे क्या होता है? कहते हैं वही है जो भावना दृष्ट प्रयोजना तेषाम एव प्राणानाम इंद्रियाणाम वृत्ति, तभी ये दृष्ट प्रयोजन वृत्ति ये क्या करेगा? समाधि करेगा। तो एक नंबर टिप्पणी कह दिए कामादि रूपा, तो जब ये दृष्ट प्रयोजन अधिक चलेगा तब तो कामना होगा, तो ये करना है वो करना है, ये सब आसुरी अभिभूयते, ये सब दब जाएंगे। जब सात्विक वृत्ति अधिक होगा तो ये दब जाएगा। स देवानाम जयो असुराणाम पराजय, ये होना चाहिए। तो कभी कभी अगर दोनों पक्ष में युद्ध होता है, अगर हमको दिखता है ये युद्ध हो रहा है और हम इसमें मतलब जो दृष्टा है वो दृष्टा अगर किसी के साथ नहीं जा रहा है, कम से कम असुर के द्वारा दृष्टा अभिभूत न हो जाए, तभी जानेंगे असुर धीरे धीरे हार जाएगा। क्योंकि अगर असुर के साथ चला गया मतलब दृष्टा अभी असुर, दृष्टा ही वास्तविक बल देने वाला, ये असुरों को बनाया कौन है? ये दृष्टा ही तो बनाया है ना। अगर अभी दृष्टा देख रहा है असुर और देव युद्ध कर रहे हैं और दृष्टा असुरों को बल नहीं दे रहा है, तभी असुर धीरे धीरे हार जाएंगे। क्योंकि दृष्टा का स्वभाव होगा कि वो देवताओं को ही बल देगा, तभी तो देखता रहेगा इसका। इस प्रकार के अगर आ जाएगा तब जानेंगे कि देवता असुर धीरे धीरे हार जाएंगे। शारीरिक तल पर और उसको स्वाभाविक आसुरी प्रवृत्ति करना नहीं है शारीरिक तल पर, किंतु मानसिक तल पर उसका दुख भोगना पड़ेगा। अभी शरीर से तो रोक लिया, नहीं नहीं वो देखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे उसको, किंतु अभी अंदर अंदर में चलेगा, अर्थात तो उसको अभी मानसिक दुख भोगना है। पहले तो शारीरिक दुख से रोकेगा, आगे फिर मन में आएंगे उस समय में भी भय रहेगा, ये दोबारा फिर खा लेगा क्या, दोबारा फिर देख लेगा क्या, फिर वो बात करेगा क्या, इस प्रकार रहेगा। किंतु इस प्रकार की भय है, जानेंगे आगे उसमें और जाएगा नहीं। अगर जान पाता है कि इस प्रकार की हो रहा है, आगे वो जाएगा नहीं, केवल मानसिक दुख भोग करके वो कर देगा। जो इस प्रकार की मानसिक दुख को नहीं संभाल पा करके फिर कर देगा, अर्थात फिर गया फिर आएगा। अगर लग रहा है कि नहीं इस प्रकार तो होने का नहीं है, खाली दिख रहा है, तो जानेंगे वो आगे पार हो जाएगा। थोड़ा बहुत कहते हैं ना हम लोग का भाषा में, थोड़ा बहुत घिसेगा वो मन को, तो उतना सहन कर लेंगे तो ठीक है, और सहन नहीं करके फिर प्रवृत्त हो जाएगा तो फिर संस्कार बन जाएगा। कदाचित, अभी ये देवताओं का जय हो गया, कदाचित तद विपर्ययेण देवानाम वृत्तिर अभिभूयत आसुरिया उद्भव, कभी उसका विपर्यय हो जाएगा, देवता वृत्ति जो समाधि ये सब सात्विक वृत्ति अभिभूयते दब जाएगा। आसुरिया आसुरिया षष्ठी, आसुरिया वृत्ति का उद्भव, आसुरिया वृत्ते है उद्भव। स अभी ऐसा स्थिति में क्या हो जाएगा? सो असुराणाम जयो देवानाम पराजय, असुरों का जय हो जाएगा, देवताओं का पराजय हो जाएगा। टीका में अधिकृतेर असुर पराजये जये देव जयेत च प्रयतितव्यम इति अनुग्रह बुद्धिया जय फलम आह। अधिकृते ही साधके ही, जो अधिकारी है मुमुक्षु, असुर पराजय में देवताओं का जय में प्रयतितव्यम प्रयत्न करना चाहिए इति अनुग्रह बुद्धिया, तो ये अनुग्रह बुद्धि से अर्थात करना चाहिए, इस प्रकार की बताने के लिए ये बताना ही अनुग्रह है। अनुग्रह बुद्धि से अर्थात अनुग्रह करना है, इसी बुद्धि से जय फल कहते हैं। जय से क्या होगा? भाष्य में एवं देवानां जये धर्म भूयस्त्वाद उत्कर्ष आ प्रजापतित्व प्राप्ते है, देवानाम अगर जय होगा देवता अर्थात तो सात्विक कर्म करेगा आदि तो धर्म भूयस्तुआत शास्त्र विहित कर्म करेगा तो धर्म होगा। होने से उत्कर्ष उत्कर्ष क्या होगा आ प्रजापतित्व प्राप्त है ऊपर ऊपर लोक का प्राप्ति का सामर्थ्य आएगा जो किंतु हमको लोक चाहिए ही नहीं और कोई लोक नहीं चाहिए वो फिर तो अर्थात तो उसको हिरण्यगर्भ लोक भी नहीं मिलेगा इसको कोई लोक नहीं चाहिए तो फिर वो अलौकी हो जाएगा ब्रह्म प्राप्ति होगी। तो प्रजापति प्राप्ति पर्यंत ये सब धीरे धीरे आगे आगे अर्थात सात्विकता बढ़ने से होगा। असुर जय अधर्म भूयस्त्वात अपकर्ष आस्थावरत्व प्राप्त है असुरों का जय होगा तो अधर्म बढ़ेगा होने से अपकर्ष नीचे नीचे योनि प्राप्त करेगा कहाँ तक आस्थावरत्व प्राप्ति स्थावरत्व पर्यंत जा सकता है। उभय साम्य मनुष्यत्व प्राप्ति दोनों बराबर हो जाएगा तो मनुष्य लोक में आ जाएगा। ये है अभिविधि क्योंकि आ के साथ इसका समास होने का कहीं समास कर सकते हैं किंतु आंग मर्यादा अभिविधि अर्थ में होगा और समास को प्राप्त करेगा ये इसके लिए एक सूत्र है ये तद्धिताहा ऐसे सूत्र है लघु में भी दिया है आ पंचमाध्याय समाप्ते है समाप्ते अधिकार वहाँ लिखे से आ पंचमाध्याय समाप्ते तो वहाँ ये आंग अभिविधि अर्थ में उसको किंतु वहाँ समास नहीं हुआ क्योंकि आंग को समास करने के लिए विशेष स्थिति में ही किया जा सकता है आंग मर्यादा वचन है। अच्छा हाँ तो अभिविधि अर्थ में वो समास नहीं हो पाएगा ऐसा शायद है तो इसलिए यहाँ नहीं क्यों होंगे कहीं किन्तु मिला करके लिख देते हैं मिलाना अर्थ समस्त पद है ये कोई जरूरत नहीं है फिर भी इसको थोड़ा देख लेंगे आंग मर्यादा वचन है ये अगर इसी को ही कहता है कि मर्यादा वचन में ही आंग समास को प्राप्त करेगा तो अगर है तो ठीक है देखिए तो आंग मर्यादा वचन ये सूत्र क्या कहता है कर्म प्रवचन संज्ञा अच्छा कर्म प्रवचन संज्ञा तो समास फिर भी थोड़ा अभी वो स्मरण नहीं हो रहा है उस जगह में कुछ मतलब विचार हुआ था उसको लिखा है अभी स्मरण नहीं हो रहा है। अच्छा उभय साम्य मनुष्यत्व प्राप्ति अर्थात दोनों और असुर और ये देव ये दोनों भाव समान हो जाएगा तो मनुष्यत्व तो एवं अच्छा टीका में आगे आकांक्षा पूर्वकम अनंतर वाक्य आदाय व्याकरोति आकांक्षा दिखा करके आगे का वाक्य आगे वाक्य है ते ह देवा ह ऊचु तो इस प्रकार के विचार किए उसको कहते हैं आकांक्षा दिखा करके भाष्य में तो एवं कनियस्त्वाद अभिभूयमान असुरेर देवा बाहुल्याद असुराणाम किं कृतवंत इति उच्यते ते देवा एवं कनियस्त्वाद अल्प होने से अभिभूयमाना दब गए किसके द्वारा असुरे ही असुरों के द्वारा ऐसा जो ते देवा बाहुल्याद असुराणाम असुर अधिक है तो दब गए उनके द्वारा किम कृतवंत आगे क्या किए तो ये सब अर्थात देवा अर्थात हम लगे थे इस मार्ग में कभी हो गया झटका हो गया कहते हैं मन एकदम खिन्न हो गया तो वैसा स्थिति में क्या करना है ये कहते हैं ये सब बताते हैं ये होता है साधक तो कभी झटका लगता है कहते हैं कभी एकदम चलेगा मन का स्थिति देखेंगे एकदम लीनियर चलता है हमेशा देखेंगे सिनुसोइडल चलेगा ऐसे चलेगा ये तो ये अर्थात हमारा मन ऐसा होता है बहुत ऊंचा स्थिति आने से थोड़ा समान रहेगा फिर भी तो लीनियर तो होगा जब तक समाधि क्योंकि अंतिम में जब समाधि और व्यवहार काल तो वो भी फिर तो कहाँ लीनियर हुआ लीनियर तो हो जाएगा जब विधेय मुक्ति हो जाएगा एक ही स्थिति हो जाएगा। किं कृतवंत वो लोग क्या किए कहते हैं ते देवा असुरेर अभिभूयमाना असुरों के द्वारा दब गए अभिभूयमाना कर्मणि सानुसुआ दब गए ह अर्थात किल अर्थात प्रसिद्ध कहते हैं ऊँचू ऊँचू उक्तवंत परस्पर में वार्तालाप किए। कथम क्या वार्तालाप किए, कहते हंत इदानीम भाष्य में हंत इदानीम अस्मिन यज्ञ ज्योतिष्टो में उद्गीथेन उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृस्वरूपाश्रयणेन अत्ययाम अतिगच्छाम। हंत हंत अर्थात निश्चय इदानीम अभी अस्मिन यज्ञ ज्योतिष्टो में ये ज्योतिष्टम नामक कर्म में उद्गीथेन उद्गीथेन अर्थात उद्गीत कर्म का जो उद्गीत कर्म एक शब्द हो गया, ये शब्द का अर्थ क्या है, कहते हैं जो उद्गीत कर्म करना उद्गीत कर्म शब्द हो गया उसका अर्थ अर्थात वो क्रिया, उस क्रिया का जो कर्ता है उद्गीत अर्थात सामगान करना, ये सामगान का कर्ता कहते हैं वो प्राण ही गान करेगा, प्राण से ज्ञान गान होगा। कर्तृत्व कर्ता हो गया प्राण, प्राण का स्वरूप को आश्रय करके ये देवताओं को हम अतिक्रम कर जाएंगे, अत्याम अतिगच्छाम। प्राण के ऊपर जो अधिक अर्थात बुद्धि केंद्रित करेगा वो इंद्रियों को पार कर जाएगा, इंद्रियों के ऊपर अधिक बुद्धि केंद्रित करेगा तो उसको पार नहीं कर पाएगा। ये इंद्रिय कैसे चलते हैं, उनको कौन बल देता है, इस प्रकार के ध्यान अधिक करेंगे तो धीरे धीरे इंद्रिय कमजोर होंगे। जिस चीज को हम देख करके विचार करना आरम्भ किए क्यों ऐसा होता है, वो क्यों ऐसा होता है अर्थात वो हमसे अभी दूर हुआ तभी तो हम उसको देखें, देखने के बाद उसको विचार करते हैं। आज जब हम एकदम सटे हुए रहते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। प्राण के ऊपर जब फिर ध्यान देते हैं तब इंद्रिय से धीरे धीरे हटता है। हंत हंत अर्थात अनंतर भी हो सकता है अथवा यहाँ तो विचार करके निश्चय अर्थ में निश्चय ही हम लोग ऐसा करेंगे। हंत हंत खेद अर्थ में व्यवहार होता है, अनुकंपा अर्थ में व्यवहार होता है और निश्चय अर्थ में। असुरान अभिभूय स्वम देव टीका यो उद्गीतो नाम कर्मांग भूत पदार्थ। उद्गीत नाम कर्म का जो अंग है पदार्थ, पद का जो अर्थ है उद्गीत एक कर्म है, उस कर्म का अंग ना ज्योतिष्टम एक कर्म हो गया, वो ज्योतिष्टम कर्म का जो उद्गीत नामक अंग है, उद्गीत नामक अंग क्या है अर्थात उद्गीत गान करना साम गान करना उद्गीत। योयम उद्गीत नाम कर्म का अंग भूत पदार्थ, पदार्थ अर्थात वो कर्म क्रिया पद का अर्थ। तत् कर्तुहु वो गान का कर्ता कौन है, कहते प्राणस्य स्वरूप आश्रयणमेव कथम सिद्ध्यति। प्राण का स्वरूप को कैसे आश्रय करेंगे प्रश्न होने से भाष्य में कहते हैं उद्गीत ये आधा से ज्योतिष्टोम के आगे उद्गीतेन अर्थात उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृत्व स्वरूप आश्रयणेन न ते देवा असुरे अभिभूयमाना किल ऊचु उक्तवंत इस प्रकार बात किए। टीका में भाष्य में तो, ना वो भी उसका ऊपर देख रहे हैं उद्गीत है ना उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृत्व कर्तृस्वरूप का आश्रय करेंगे, कर्ता हो गया प्राण, प्राण स्वरूप का आश्रय करके अतिक्रम करेंगे। क्या चे प्राण से ना प्राण अर्थात बागिंद्रिय को जो देने वाला सामर्थ्य देने वाला बागिंद्रिय गान करेगा, किंतु वास्तविक बागिंद्रिय गान नहीं करेगा प्राण ही गान करेगा, प्राण है तो बागिंद्रिय गान करेगा। असुरान अभिभूय अत्याम का अर्थ कहते हैं असुरान अभिभूय स्वं देवभावं शास्त्र प्रकाशितं प्रतिपद्यामहे इति उक्तवन्तो अन्यन्यम परस्पर में इस प्रकार बात किए। असुरों का अभिभव करके देवता भाव को प्राप्त करेंगे, देवता भाव क्या है शास्त्र प्रकाशितम शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रतिपद्यामहे प्राप्त करेंगे इति परस्पर में बात किए। उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृ स्वरूपाश्रयणम च ज्ञान कर्मभ्याम उद्गीत न ये देवता लोग, देवता लोग सोचे कि अभी हम प्राण को आश्रय करके उद्गीत गान करेंगे। उद्गीत कर्म पदार्थ का कर्ता हो गया प्राण, प्राण का स्वरूप आश्रयण प्राण को आश्रय करने का क्या अर्थ है, कहते हैं ज्ञान कर्म भ्याम आठ नंबर टिप्पणी दे दिए। प्राण विषय को उपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठान प्राण विषय को उपासना और उसके साथ कर्म समुच्चय का अनुष्ठान करना, प्राण को आश्रय करना अर्थात प्राण विषय को उपासना करना और कर्म करना, प्राण विषय को जो उद्गित कर्म करना, कर्म अभ्याम। टीका में किं तत् कर्म किंवा ज्ञानम तदाह कर्म इति, वो कर्म क्या है और वो ज्ञान क्या है। भाष्य में कह दिया कर्म वक्ष्यमाणम मंत्र जप लक्षणम, कर्म आगे कहेंगे मंत्र जप लक्षणम, मंत्र असत्वमा सत्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, मंत्र आएगा 142 पृष्ठा में, वक्ष्यमाणम 142 पृष्ठा में। मंत्र जप लक्षणम विधिच्यमानम तद एतानि जपेत, इस प्रकार की वहां विधान करेंगे, इसका जप करें। ज्ञानम तु इदमेव निरूप्यमानम, ज्ञान अभी जो ये निरूपण किया जाता है, ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना अभी जो उद्गित उपासना, विधित्स्य मान कर्मणि सान चुआ है, विधित्स्य लिट, लिट का प्रयोग, तो धातु विधातु है धा, धा धातु में अभी सन हो गया, अभ्यास में आ जाएगा धा, तो धा को हो जाएगा ध, आगे धातु रहा धा मतलब द, अभ्यास में द हो जाएगा, तो आगे द आगे धा आगे हो गया सन, तो सन होने के बाद अभी धा जो है वो घू संज्ञा है, तो फिर सनी मी मा घू रभ लभ सक पत पदाम अच इश, तो इसमें घू है सनी सन पर में होने से इनका अच को इश हो जाएगा। अभी धा को हो गया धिश और अत्र लोपोभ्यास, अभ्यास का लोप हो गया, तो अभी धातु बच गया था धा, धा को इश हो जाने से हो गया था धिश, धिश के आगे है सन, तो होने से सह श्यार्ध धातु के, तो जो धिस का सकार था अर्ध धातु को सकार पर में रहने पर उसको तकार हो गया, तो हो गया धित, धित आगे स, धित स हो गया, आगे कर्मणि सानच आ गया तो सर्वधातु के यक विधित्स्य मान विधान किया जाएगा, इलिट नहीं कर्मणि सानच, हमने लिट कह दिया था कर्मणि सानच विधित्स्य मान। तद एतानी जपेत इति, और ज्ञानम, ज्ञानम अभी जो निरूपण हो रहा है तद उपासना, ये जो उद्गित उपासना ये कहेंगे। टीका में तद एतानी जो 142 पृष्ठ में जपेत कहते हैं असतोमा सद्गमय इत्यादि यजुंसी जपेत इति विधिच्यमानम इति योजना, जप तो वहाँ विधान करेंगे और उपासना अभी जो निरूपण अभी चलेगा। ज्ञानम तो इदम एव, नौ नंबर टिप्पणी किया दिए इदम एव, अच्छा अभी जो विचार चलता है अशुद्ध बागादि परित्याग पूर्वक शुद्ध प्राण उपासनम, अशुद्ध बागादि, बागादि का उपासना छोड़ करके, इंद्रियों का उपासना छोड़ करके प्राण का उपासना करना है, तो इंद्रियों का उपासना नहीं करना है, ये हमारा जीवन में कैसे उसको लेंगे, इंद्रियों का उपासना अर्थात जो प्रेय चीज में लगे रहना, प्राण का उपासना अर्थात श्रेय चीज में लगाना, शरीर रक्षा के लिए भोजन करना है ये प्राण का उपासना करते हैं, और इसके लिए भोजन करेंगे कहते इंद्रियों का उपासना हो गया, सर्वत्र इस प्रकार की बुद्धि रखना है, ये रक्षण के लिए केवल। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिदेवादिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वात्म सूत्र कौन सा है? प्रज्ञादि यश्च।